To program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 26 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim zeznania byłego oficera BW w sprawie Amber Gold, angielskie Leicester i pomoc ofiarom eksplozji w kamienicy, gdzie był polski sklep, i wiosna na biegunie północnym. Ciąg dalszy posiedzenia sejmowych śledczych badających aferę Amber Gold jutro. Komisja śledcza odwołała część niejawną. Niespełna godzinę temu zakończyło się przesłuchanie drugiego z zaplanowanych na dzisiaj świadków. Zeznania składał były naczelnik Wydziału Postępowań Karnych gdańskiego ABW. Wynika z nich m.in., że wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o założenie podsłuchu szefowi Amber Gold Marcinowi P. czekał u prokuratora tydzień na przekazanie go do sądu. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman pytała byłego naczelnika, dlaczego prokurator tak długo dostarczał wniosek ABW do sądu. Czy pan chce powiedzieć ze swoim doświadczeniem, że załączenie podsłuchu jest normalną kwestią, jest to, że 7 dni wniosek o podsłuch leży u prokuratora na biurku? Nie wiem, jaka jest norma. Norma jest taka, że ten wniosek wychodzi tego samego dnia lub następnego. Od lipca 2012 roku prokuratura okręgowa w Gdańsku przekazała śledztwo ABW. Członek komisji i poseł PO Krzysztof Brejza pytał się, czy prokuratorzy celowo nie hamowali działań w sprawie Amber Gold. Nie określiłbym tego jako spowalnianie, po prostu kierowali się zasadą tak zwanej ostrożności procesowej. A nie sądzi pan, że ma pan wiedzę na temat tego, że tej ostrożności procesowej było za dużo? Nie mam takiej wiedzy. Na jutro zaplanowano przesłuchania kolejnej dwójki funkcjonariuszy ABW, którzy zajmowali się sprawą Amber Gold. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nie ma zastrzeżeń w grupie konserwatystów do kandydatury Zdzisława Krasnodębskiego na wiceszefa Parlamentu Europejskiego. O 18:00 upłynął termin składania uwag i nikt nie zgłosił sprzeciwu, powiedział Polskiemu Radiu jeden z urzędników. To oznacza, że jeszcze dziś, najpóźniej jutro, europejscy konserwatyści i reformatorzy poinformują, że Polak będzie kandydatem tej frakcji na stanowisko wiceprzewodniczącego Europarlamentu, zwolnione przez Ryszarda Czarneckiego. Głosowanie na sesji plenarnej zaplanowano na czwartek. Burmistrz angielskiego Leicester zapewnia, że miasto zaopiekuje się ofiarami wczorajszego wybuchu w polskim sklepie. W wyniku eksplozji, prawdopodobnie gazu, trzypiętrowy budynek został doszczętnie zniszczony. Peter Salisbury deklaruje, że władze miasta zapewnią pomoc rannym. Będziemy ściśle współpracować ze strażą pożarną i policją. Chcemy się upewnić, że poszkodowani będą otoczeni opieką, że będą przebywać w cieple i mieć dach nad głową. Z upływem dni postaramy się, by ci, którzy doznali wczoraj krzywdy, na przykład poprzez utratę swoich domów, swoich mieszkań, zostali potraktowani tak, by mieli możliwość odbudować swoje życie. Według najnowszego bilansu w pożarze zginęło 5 osób, również 5 zostało rannych. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. Wciąż nie jest znana ich narodowość. Polski konsulat ustalił, że żadna z osób rannych nie jest obywatelem Polski. Nie ma też informacji o zaginionych Polakach. Pół Europy, w tym Polska, walczy z falą mrozów. Tymczasem na biegunie północnym wiosna i dodatnie temperatury. Tak samo na Spitsbergenie. Od kilku dni mamy w porywach nawet 5 stopni powyżej zera, mówi Joanna Perchaluk z polskiej stacji polarnej w Hornsund. Średnia za wczorajszą dobę plus 0,6 i dzisiaj zapowiada się podobnie. W międzyczasie jakieś opady deszczu, mrzawki, także można powiedzieć trochę wiosennie, jak na Arktykę. Od jakiegoś czasu na północy dochodzi do zakłóceń wiru polarnego i prądów strumieniowych, stąd nad biegunem ciepła masa powietrza. Efekt jest taki, że pogoda robi się nieprzewidywalna nie tylko tam, ale i w tak odległych zakątkach jak Himalaje. Naszym wspinaczom, którzy atakują K2, przeszkadza silny wiatr, mówi Aleksandra Stanisławska z portalu Crazy Nauka. Nie sposób jest wiarygodnie prognozować porywów wiatru i w związku z tym właśnie, że prąd strumieniowy stał się tak bardzo niestabilny, że rwie się i tworzy wręcz wiry w okolicach Karakorum. Temperatury powyżej zera w Arktyce według ekspertów mogą być zwiastunem niespodziewanych anomalii pogodowych w różnych zakątkach świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

just need it here. Jednocześnie kojąca i niezmiennie intrygująca muzyka zespołu Daughter brzmi tak samo świeżo, tak samo pięknie jak 2 lata temu, kiedy się ukazywała. New Ways, początek płyty Not to Disappear i początek drugiej godziny aksamitu. Pacify our love. Mm-hmm. Jeśli aksamit ma dzisiaj rozgrzewać, to zmysłowa natura muzyki FKA Twigs jak najbardziej wskazana. I zdaje się tak też uważać w swojej zdyscyplinowanej wyniosłości Anna Calvi, która kiedyś ten właśnie utwór postanowiła nagrać w swojej wersji. Tak, Calvi powraca także w tej godzinie aksamitu w jednej ze swoich najpiękniejszych piosenek. Thank you. Nie spieszy się z wydaniem trzeciej płyty, ale to nic dziwnego. Pamiętam, kiedyś opowiadała mi w wywiadzie ona, czyli Anna Calvi, że nigdy nie miała w sobie goryczy czy rozczarowania, że ta pierwsza płyta, kontrakt płytowy, że to wszystko jak na warunki rock'n'rolla, który żywi się młodością i świeżością, że to przyszło stosunkowo późno, bo w jej życiu sprawy dzieją się tylko i wyłącznie we właściwym czasie i ona nie jest w stanie niczego przyspieszyć i chyba nawet by nie chciała, bo kiedy już się dzieją, wynagradzają jej wszystko. Więc być może jeszcze chwilę poczekamy na następcę płyty One Breath, a słuchaliśmy Love Won't Be Leaving z debiutanckiej płyty Anny Calvi. At first it wasn't right. I went along for the ride. I was a fly on your wall to see the heart of it all. Angel Olsen, czyli trochę amerykańska siostra Anny Calvi. Bardzo kobieca ta druga godzina aksamitu. No to teraz na scenę, bo to nagranie koncertowe, wkroczy prawdziwa diwa. He'll be big and strong, the man I love. Then when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure that he'll come someday, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. For two, from which I'll never roam. Oh, what would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Billie Holiday, The Man I Love. A teraz w aksamicie współczesne pokolenie tych, którzy kochają takie dźwięki. Sunsets, baby, you're not alone. If you look away,

somehow slowly know you and wanna keep you. But I somehow slowly love you and wanna keep you the same. Well, I saw. Massive Attack. A żegnamy się zapowiedzią Aksamitu w przyszłym tygodniu. Będzie brzmiał tak, jak ten utwór. Dziękuję, do usłyszenia. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Świat poza nawiedzonym domem zaczął przypominać jedno wielkie kłamstwo. Poza jego murami to był świat Jokera. Świat tego, co zaczęła znaczyć w Ameryce rzeczywistość. Inaczej mówiąc, świat pewnego rodzaju radykalnej nieprawdy, pozerstwa, krzykliwości, fanatyzmu, wulgarności, przemocy, paranoi. I na to wszystko ze swojej mrocznej wieży spoglądało indywiduum o białej skórze, zielonych włosach i czerwonych, bardzo czerwonych ustach. Odcinek 29. Po zakończeniu procesu dobiegły końca też prace społeczne Pieti. Mając wreszcie święty spokój, z wielką determinacją wracał do życia. Wyszedł ze swojego pokoju w towarzystwie terapeuty z kotem wtulonym w lewe ramię, a ujrzawszy ojca stojącego pod drzwiami z rozczulającym oddaniem, położył prawą dłoń na ramieniu Nerona, spojrzał mu zdecydowanie w oczy i oznajmił: nikomu z nas nic się nie stanie. Powtórzył to zdanie 37 razy, jak gdyby retweetował siebie, aby mocą powtórzenia doprowadzić do urzeczywistnienia się tych słów, by odgonić cień, nieugięcie potwierdzając obecność światła. Byłem tamtego dnia, bo po dłuższej przerwie Pietia przysłał mi SMS-a z zaproszeniem. Chciał świadków i taka była, wiedziałem, moja rola w historii Goldenów. W każdym razie do czasu, aż w łóżku Wasilisy przekroczyłem granicę oddzielającą reportera od uczestnika. Niczym dziennikarz rzucający granatem z okopów byłem teraz żołnierzem. I dlatego, jak każdy żołnierz, mogłem stać się celem. Cześć, piękny, powiedział na mój widok. Wciąż najprzystojniejszy facet na świecie. Coś w otoczeniu Pieti tego wieczoru kojarzyło mi się ze wspaniałym olejnym płótnem, może ze strażą nocną. Staliśmy w złocistym świetle i świetlistych cieniach Rembrandta, czując się strażnikami oblężonego świata. Pietia ze swoim alpejskim rysiem, troskliwym Australijczykiem, zasępionym ojcem i szerokim, krzywym uśmiechem. I służba pod różnymi kątami w rogach płótna. Wydawało się, jakby postaci uwięzione na olejnym płótnie, przybrawszy swe pozy, nie mogły się poruszyć. A na zewnątrz plaga jokerów, szalonych klaunów o rozciętych ustach, których bały się dzieci. Jokerów lub ich duchów. Mijały kolejne dni, toczyła się wojna między rozsądkiem Ameryki i jej obłąkaniem, a ludzie tacy jak ja, którzy nie wierzyli w przesądy, chodzili z rękami w kieszeniach, zaciskając kciuki. A potem w końcu, mimo wszystko, przybył przeraźliwy klaun. Kotka Leo była dla Pieti tym, czym magiczne piórko dla słonika Dumbo. Z rysiem na rękach stał się znowu olśniewającym dziwakiem, którym był na początku naszej znajomości. Jesień była łagodna, piękna pogoda w szalonym czasie. To też długi płaszcz zostawiał w szafie, ale wokół szyi zaplątywał niedbale szalik w tęczowe paski. Prezentował też całą galerię ekstrawaganckich garniturów. Dzierżąc w jednym ręku shaker do koktajli, a w drugim kieliszek martini, siedział na ławce ze słoikiem oliwek stojącym obok, tak jak kiedyś. Ale teraz obok słoika z oliwkami leżał iPad, ku któremu dzieci grawitowały jak planety krążące wokół Słońca, gdy Pietia pokazywał im wersję beta swoich najnowszych gier i zachęcał, żeby sobie pograły. Były one teraz jego opowieściami i dzieci chętnie się w nich zanurzały, podróżując do światów w jego głowie. Przez kilka pięknych dni myśli o śmierci pozostawały zepchnięte na bok i kolorowa księga życia otworzyła się na nowej stronie. Zdajesz sobie sprawę, powiedziała Suchitra, że ten film stał się filmem o tobie, a ci wszyscy młodzi Goldenowie to różne aspekty twojej natury? Wcale nie, zaprotestowałem. Ale to dobrze, stwierdziła. Dzięki temu film jest bardziej osobisty. Ale ja nie jestem artystą, oznajmiłem. Nie mam problemów z tożsamością płciową. Nie jestem autystyczny, nie jestem rosyjską naciągaczką, ani podupadającym starym gigantem. Nie dodałem ani małym dzieckiem, bo oczywiście to dziecko było częścią mnie. Siedzieliśmy w cyfrowej montażowni na zachodniej 29 ulicy i z ekranu Avid obserwowała nas Batwoman w stopklatce. Nasz czwarty i ostatni film z kobietą nietoperzem był na finałowym etapie produkcji. Joker usiłował wywołać powstanie, które zniszczy amerykańską demokrację. Na wypełnionym do ostatniego miejsca stadionie MetLife tłumy szalonych klaunów wyły do nieba, dając upust swojej nienawiści. Ile może zdziałać jedna zawzięta nietoperzyca? Cóż, to zależy od was. Wybierzcie pierwszego nietoperza na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo te wybory to nie żart. Nosisz wszędzie ze sobą ich pytania. Pytanie życia Apu. Pamiętasz, co ci powiedział jego ojciec? Czy konieczne jest dążenie do głębi? Czy można się wiecznie ślizgać po powierzchni? Ty też musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dee Golden, jak też powiedział jego ojciec, składał się cały z dwuznaczności i bólu. W tobie także je wyczuwam, pewne niezdecydowanie. Czuję, że cierpisz. Co do Pieti, jest osaczony przez samego siebie, nie może uciec przed swoją naturą, choć tak bardzo pragnie wolności. I może jego gry, te, które wymyśla, dają mu wolność. Miejsce, gdzie się nie boi. Może ty też musisz znaleźć takie miejsce. Tak długo stoisz na progu. Może czas, żebyś wreszcie przeszedł przez drzwi. A staruszek? Co, zaraz mi powiesz, że do niego też jestem podobny? Przecież to pewnego rodzaju potwór, nawet w tym podupadłym stanie. Jest zanurzony w tragedii. Podobnie jak ty, stracił synów, ty straciłeś rodziców. Określa was i odcina od innych ludzi żal po stracie ukochanych. Tak mi się wydaje. Mówię po prostu, co widzę. Jesteś dla mnie dosyć surowa. Widzę, kim możesz być i chcę, żebyś też to zobaczył. Dąż do głębi, nie wypieraj się własnej tragedii, znajdź swoją wolność. Pozbądź się niezdecydowania, z czegokolwiek wynika. Może chodzi o mnie? Muszę jej powiedzieć o dziecku, pomyślałem. To właśnie mnie od niej odcina. Dobra, powiedziała, zamykając temat i rozpłynęła się w uśmiechu. Świetnie. Skończmy Batwoman. Kolejne spotkanie z Kińskim przed wielką sceną, do której przejdę w stosownym czasie, powinno mnie ostrzec, że Kloszard coś szykuje. Czaił się pod Redfish, klubem muzycznym na Bleecker Street, gdzie miał wystąpić farerski wykonawca z cyklem kameralnych piosenek, zainspirowanych filmami na YouTubie, na szczęście dla publiczności po angielsku, nie farersku. Skąd zainteresowanie Kińskiego tymi rzeczami? YouTube? Wyspy owcze? Muzyka? W każdym razie kręcił się w pobliżu wejścia. Hej, ma ktoś wolny bilet? Bilet na zbyciu, bilet, który mógłby przekazać na szczytny cel? O, tym szczytnym celem miał być on. Poszedłem tam, bo kumplowałem się z amerykańskim współpracownikiem farerskiego artysty i Kiński, zobaczywszy znajomą twarz, rozpromienił się i nabrał animuszu. Jeśli chce się pan dostać na ten koncert, rzekłem, poproszę o wyjaśnienie. Spuścił wzrok na chodnik i zaczął przestępować z nogi na nogę. Tą muzą zaraził mnie kumpel, wymamrotał. W bazie lotniczej w Bagramie jakiś czas temu. Weteran, powiedziałem szczerze zdziwiony. Chcesz dowodu? Warknął. Zawiąż mi oczy i każ mi złożyć karabin AR-15. Dam ci kurwa dowód. Wtedy właśnie. Gdybym miał włączony radar ostrzegawczy, powinienem się był połapać, że coś z nim jest nie tak, że oto mam do czynienia z człowiekiem na krawędzi.